อันพระพุทธเจ้าจึงเป็นยิ่งกว่าพ่อแม่สำหรับพ่อแม่ทั้งหลายก็เห็นว่าอะไรที่สมควรที่จะให้ลูกก็แสวงหาสิ่งเหล่านั้นเพื่อลูกแต่สำหรับพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยยิ่งกว่านั้นหลายร้อยเท่าเพราะพ่อแม่ทั้งหลายโดยมากก็ประโยชน์โลกนี้บางทีโลกนี้ก็ประโยชน์ไม่กี่วันไม่กี่เดือนแล้วก็ไม่กี่ปีนะพ่อแม่ที่ฉลาดที่สุดก็หมายวางแผนระยะยาวไปถึงลูกของลูกเลยไปอีกโน่นน่ะแต่ถ้าหากว่าสำหรับพระพุทธเจ้าวางแผนช่วยสัตว์ทุกคนนั้นน่ะทั้งประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าแล้วก็ประโยชน์อย่างยิ่งโดยการแสดงพระปริยัติธรรมอันปริยัติธรรมนั้นผู้ใดรังเกียจปริยัติก็เท่ากับรังเกียจพระพุทธเจ้ารังเกียจพระองค์รังเกียจพระพุทธพจน์ถ้ารังเกียจคำสมมติว่าเราเกลียดคำของผู้ใดก็แสดงว่าเราเกลียดคนนั้นด้วยถ้าเราไม่ชอบปริยัติธรรมก็แปลว่าเราไม่ชอบพระพุทธเจ้าถ้าเราเลื่อมใสในปริยัติธรรมเท่ากับเราเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าทีนี้ถ้าผู้ใดที่ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ถือว่าถึงที่สุดแล้วนะสมัยพุทธกาลมีพราหมณ์คนหนึ่งก็บอกว่าหลังจากที่ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่รู้จะไปหาศาสดาแพะที่ไหนอื่นอีกนะเพราะค่อยคำของบุคคลอื่นก็เหมือนกับคำของแพะพูดเท่านั้นเองก็ไม่ได้ว่ามีประโยชน์อะไรมากมายอันนี้เป็นคำของพระอริยะนะท่านพูดอย่างนั้นคือเหมือนกับว่าพอได้ดื่มน้ำผึ้งแล้วก็ไม่รู้จะไปดื่มอะไรไอ้รสเจือนๆจืดๆทั้งหลายให้มันมีคือหมายความว่าได้รับสิ่งที่ดีที่สุดอยู่แล้วเนี่ยนะเหมือนในตอนกลางวันที่มันสว่างด้วยดวงอาทิตย์อยู่แล้วก็ไม่รู้จะไปเที่ยวแสวงหาแสงเหงห้อยไปทำไมนะแสวงหาแสงเหงห้อยไปทำไมเอาแสงเหงห้อยมาเพื่อประโยชน์อะไรสำหรับคนที่ศึกษาเข้าใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นเขาจึงมีอัจฉริยศรัทธามีศรัทธาที่มั่นคงในพระพุทธรัตนะมีศรัทธาที่มั่นคงในพระพุทธเจ้าเพราะอย่าลืมว่าผู้ใดเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าผู้นั้นจะเลยไปเลื่อมใสในพระธรรมเลยไปเลื่อมใสในพระอริยสงฆ์ทั้งหลายอันพระองค์นั้นจึงเป็นผู้ที่ไม่มีผู้ใดมีคุณยิ่งไปกว่าอีกแล้วนะไม่มีผู้ใดยิ่งไปกว่าอย่างมากก็เท่ากันคือพระพุทธเจ้าที่เคยมีมาแล้วในอดีตเท่ากันกับพระองค์หรือพระพุทธเจ้าที่มีในอนาคตก็จะเท่ากันกับพระองค์ด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะจะเสมอกันด้วยพระพุทธคุณทั้งหลายนะจะเสมอกันเท่านั้นไม่มีใครยิ่งกว่าเลยพระองค์นั้นทรงทราบธรรมเป็นที่พ้นจากทุกข์เรียกว่าโลกุตระธรรมธรรมที่นำออกจากโลกนำออกโลกก็คือทุกข์นั่นแหละโลกุตระธรรมก็คือธรรมที่พ้นจากทุกข์พระองค์รู้ว่าไอ้ความพ้นทุกข์นี่คืออะไรคิดง่ายๆอย่างนี้ว่าถ้าหากว่าใครรู้วิธีชำระหนี้ให้เราเนี่ยนะแล้วชำระให้เราได้เนี่ยเราสบายใจไหมหรือถ้าเราป่วยแล้วบอกว่าช่วยให้เราหายโรคได้เราไม่สบายใจแล้วช่วยให้เราสบายใจได้เรามีทุกข์ช่วยให้เรามีความสุขแล้วไม่ต้องหวนกลับมาหาทุกข์ได้อย่างเดียวเนี่ยนะโดยที่เรียกว่ารู้จักสุขแล้วไม่ต้องวนกลับมาหาทุกข์อีกต่อไปสิ่งนั้นดีหรือไม่บอกฉันได้นั่นคือสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้เนี่ยนะนั่นคือสิ่งที่พระองค์รู้เมื่อรู้แล้วก็ไม่อุบไม่เก็บเอาไว้แต่ภายในเรียกว่าด้วยอำนาจมัจฉริยะว่าความอัศจรรย์จงมีแต่เราแต่เพียงผู้เดียวบอกไม่มีพระองค์ไม่ได้เก็บอันนั้นเลยกลับประทานแบ่งให้เขาแบ่งให้เขาได้รับประโยชน์ประทานให้เขาได้เป็นพระโสดาบันเขาจะได้ปิดอบายทุกขติวินิบาตนรกได้เขาจะได้พ้นจากทุกขติโดยประการทั้งปวงความทุกข์ที่เขาหมดไปเนี่ยนะเหมือนกับแผ่นดินเขาเหลือทุกข์อีกแค่อะไรเหลือเท่ากับเมล็ดถั่วเขียว7เม็ดหรือเท่ากับเมล็ดงาอีก7เม็ดเท่านั้นเองนะเหมือนกับว่าปกติแล้วมีแผลเต็มตัวไปหมดเลยนะเฟะไปทั้งตัวพระองค์รักษาให้เหลือสิว7เม็ดนะเหลือเท่ากับสิวอะไรสิวเสี้ยนแค่7เม็ดเนี่ยถามว่าแม้ดีขนาดไหนฉันใดพระโสดาบันก็รักษาโรคภัยได้ฉันนั้นและพระสกทาคามีดีกว่านั้นอีกนะช่วยให้เขาพ้นจากทุกข์ในที่สุดช่วยให้ถึงบรมสุขจริงๆเรียกว่าเอกันตสุขสุขที่ในมรรคผลนิพพานเป็นสุขที่สูงสุดนั่นพระองค์ก็ประทานทำอันประเสริฐเหล่านั้นให้เขาประทานโสดาปฏิมรรคโสดาปฏิผลให้บางท่านสำหรับผู้ที่มีบุญวาสนาขณะเดียวกันปลูกฝังอุปนิสัยให้อีกหลายท่านนะ คือบางคนเนี่ยนะยังไม่มีบุญวาสนาที่จะได้โลกุตระธรรมทันทีพระองค์ก็ปลูกฝังอุปนิสัยให้เขาได้รับโลกุตระธรรมบางคนก็คู่ควรที่จะได้รับโลกุตระธรรมคู่ควรที่จะได้เป็นพระโสดาบันพระองค์ก็ประทานโสดาปฏิมักโสดาปฏิผลให้เขาบางคนคู่ควรที่จะเป็นพระสกทาคามีพระองค์ก็ประทานให้เขาบางคนคู่ควรที่จะเป็นพระอนาคามีและก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้พระองค์ก็ประทานให้เขาเรียกว่าประทานโลกุตระธรรม9อันประเสริฐก็คือเปิดเผยให้เขาเห็นอมตะนิพพานเนี่ยนะให้เขาเห็นนิพพานโดยการแทงตลอดอริยสัจธรรมนั้นพระองค์จึงเป็นผู้ที่นำมาซึ่งโลกุตระธรรม9นำมาซึ่งอริยมรรคอริยผลนิพพานแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายขณะเดียวกันพระองค์ก็ประกาศโดยธรรมไม่ให้เป็นข้อลี้ลับเป็นแง่เป็นปมเป็นปุ่มเป็นตะปุ่มตะป่ำเป็นต้นไม่มีเปิดเผยทำให้ง่ายทำให้ตื้นง่ายที่สุดเท่าที่จะง่ายได้แล้วแต่ก็ง่ายง่ายที่สุดไม่รู้อะไรจะดีเท่านี้อีกแล้วเนี่ยนะแต่ถ้าเทียบหมายก็อย่างว่าเอาแล้วคนบุญน้อยทั้งหลายบอกมันยากจังเลยบอกยากก็มีอยู่อย่างเดียวคิดถึงพระพุทธเจ้ามากๆแล้วจะเข้าใจในสิ่งที่พระองค์สอนบางคนมีความรู้สึกว่าพระธรรมของพระองค์นี่ช่างลึกซึ้งแท้บอกจำไม่ลึกลึกก็จริงอยู่เหมือนกับว่าปราสาทช่างสูงแท้แต่ถ้าเราขึ้นตามพระพุทธเจ้าแล้วเราจะขึ้นสูงนั่นเองชั้นใดพระธรรมของพระองค์เนี่ยนะเป็นสิ่งที่กว้างขวางก็จริงแต่ถ้าเรามองตามที่พระองค์พามองเราก็จะเห็นเราอย่าไปเรียกว่าอย่าไปทำแบบลำพองแหมระดับเราแล้วแหมไม่เอาแล้วพระพุทธเจ้าบอกอย่าไปคิดอย่างนั้นของเราต้องเดินตามแล้วเราจะเห็นตามแล้วเราก็จะรู้ตามถ้าเห็นตามรู้ตามเราก็สามารถที่จะตรัสรู้ตามถ้าเข้าใจพระธรรมได้น้อยแสดงว่าเราคิดถึงพระพุทธเจ้าไม่มากเราจะเข้าใจพระพุทธเจ้าได้มากเข้าใจพระธรรมได้มากโดยการที่เราระลึกถึงพระพุทธเจ้าเมื่อระลึกถึงพระพุทธเจ้าได้มากเท่าไหร่เราจะเข้าใจพระธรรมมากเท่านั้นเพราะฉะนั้นอย่ารังเกียจอย่าเบื่ออย่าหน่ายในการระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเพราะพระธรรมเป็นของพระพุทธเจ้าเมื่อพระธรรมเป็นของพระพุทธเจ้าถ้าเราหวังจะได้ธรรมของพระพุทธเจ้าเราก็ต้องระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระองค์ไม่เคยตรณีพระธรรมแม้แต่นิดเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเราใกล้ชิดพระพุทธเจ้าพระองค์ให้เราหมดแล้วไม่ต้องห่วงหรอกขอให้เข้าใจอย่างที่พระองค์ประสงค์เราก็จะได้มรดกของพระองค์พระองค์ไม่เคยตรณีเลยพระองค์บอกว่าเธอทั้งหลายจงเป็นธรรมทายาทของเราตถาคตเถอะพระองค์หวังที่จะให้พวกเราเนี่ยได้รับหวังให้เราเป็นธรรมทายาทและก็ไม่มีอะไรตรณีอยู่ในใจปิดบังอำพรางเร้นลับลี้ลับแม้แต่นิดเดียวก็ไม่มีเมื่อไม่มีถ้าเราประสงค์จะได้รับธรรมของพระองค์เราก็ระลึกถึงพระองค์ให้มากๆระลึกถึงพระพุทธคุณของพระองค์ให้มากๆเราจะเข้าใจในพระธรรมที่พระองค์ปฏิบัติตรัสรู้บอกสอนแต่งตั้งเปิดเผยทำให้ง่ายว่าผู้ที่เขาพ้นทุกข์เนี่ยเขารู้ตามอย่างไรนะเพราะถ้าเราอยากเห็นพระธรรมก็ต้องดูจากพระพุทธเจ้าถ้าดูจากพระพุทธเจ้าก็จะเห็นพระธรรมหรือไม่ก็ดูจากสาวกของพระองค์ว่าสาวกเหล่านั้นท่านได้รับมรดกธรรมจากพระพุทธเจ้าอย่างไรแล้วก็เช่นไรเนี่ยนะมันถ้ามองจากศึกษาพระธรรมเนี่ยนะถ้ามองจากพระพุทธเจ้าและศึกษาไม่หนักแล้วก็สบายใจด้วยศึกษาแบบคนไม่รู้สึกอนาถาและกำพร้าแต่ถ้าเราศึกษาแบบเอาแต่พระธรรมอย่างเดียวโดยที่ไม่สนใจพระพุทธเจ้าจะเป็นคนที่ศึกษาแบบคนอนาถาแสวงหาทรัพย์แบบคนอนาถาแต่ถ้าศึกษาอย่างทางโลกเนี่ยนะแสวงหาโภคทรัพย์แบบคนอนาถาเนี่ยหาโภคทรัพย์ง่ายไหมคนอนาถาหาโภคทรัพย์หายากฉันใดตรงกันข้ามกับคนที่มีอะไรมีบุพการีเนี่ยนะมีผู้มีพระคุณคอยเกื้อกูลเนี่ยหาไม่ยากเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะเขาจะบอกวิธีเราหมดนะเขาจะช่วยเหลือเขาจะเกื้อกูลเขาจะป้องกันช่วยปกปักรักษาเราให้เราได้รับประโยชน์สุขเท่าที่ควรจะรับได้ฉันใดถ้าเราศึกษาพระธรรมหวังที่จะรู้ธรรมหวังที่จะเห็นธรรมหวังที่จะตรัสรู้ธรรมเราก็ระลึกถึงพระพุทธเจ้าบ่อยๆในฐานะพระพุทธเจ้าผู้เคารพธรรม ไม่มีผู้ใดเคารพธรรมเช่นกับพระพุทธเจ้าอีกแล้วพระพุทธเจ้าในอดีตทั้งมวลล้วนแต่เคารพธรรมพระพุทธเจ้าที่จะมีต่อไปในอนาคตทั้งปวงล้วนแต่เคารพธรรมพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันของเรานี่เคารพธรรมมากนะพระองค์บอกว่าหลังจากที่พระองค์ตรัสรู้ใหม่ๆบอกว่าผู้ที่ไม่มีที่เคารพเนี่ยนะเป็นอยู่ยากเป็นอยู่ยากคนที่ไม่มีที่เคารพไม่มีที่ยำเกรงนะลำบากมากเลยนะเขาเรียกว่าคนมีอำนาจแล้วเสียคนนะอำนาจเนี่ยเป็นเหตุให้เสียคนเนื่องจากอำนาจเนี่ยทำให้ตัวเองไม่มีที่เคารพไม่มีที่ยำเกรงคนที่ไม่มีที่เคารพไม่มีที่ยำเกรงเสียหายโดยมากเสียหายแต่ถ้ายังมีที่เคารพยังมีที่ยำเกรงเช่นพระราชาทั้งหลายเคารพยำเกรงในทศพิธราชธรรมถ้าพระพุทธเจ้ายำเกรงในอะไรพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นคนที่ถืออำนาจบาดใหญ่พระองค์เป็นคนที่เคารพโลกุตระธรรมบูชาโลกุตระธรรมอะไรที่เป็นไปเพื่อโลกุตระธรรมพระองค์เกรงใจแม้ผู้ใดกล่าวธรรมพระองค์ก็เกรงใจเพราะอะไรเพราะพระองค์เป็นผู้ที่เคารพธรรมบูชาธรรมเทิดทูนพระธรรมพันพระองค์นั้นจึงเป็นผู้ที่แสดงธรรมอันประเสริฐดังที่กล่าวเมื่อกี้ว่าถ้าผู้ใดศึกษาธรรมมาแล้วเข้าใจยากแท้ทำไมเราไม่ค่อยเข้าใจพระธรรมเลยดูหน่อยว่าเราคิดถึงพระพุทธเจ้าเท่าไหร่บ่อยไหมพอที่จะรู้ธรรมของพระองค์ไหมบางคนบางทีก็บอกรู้ธรรมโดยที่ไม่จำเป็นต้องรู้จักพระพุทธเจ้าบอกเป็นไปไม่ได้หรอกถ้าเราเข้าใจพระธรรมโดยที่ไม่อิงอาศัยพระพุทธเจ้าเราจะเอาพระธรรมไปใช้ผิดๆเอาพระธรรมไปใช้ผิดๆเช่นอะไรเรียนรู้สภาวะธรรมแล้วเอาไปใช้ผิดๆเราจะไม่เรียนเพื่อรู้ยิ่งธรรมที่ควรรู้ยิ่งไม่เรียนเพื่อกำหนดรู้ธรรมที่ควรกำหนดรู้จะไม่เรียนเพื่อละธรรมที่ควรละจะไม่เรียนเพื่อเจริญธรรมที่ควรเจริญไม่เรียนเพื่อทำให้แจ้งธรรมที่ควรให้แจ้งแต่ถ้าเราเรียนตามที่พระพุทธเจ้าบอกสอนแนะนำแต่งตั้งเปิดเผยเราจะเรียนเพื่อรู้ยิ่งว่าอะไรควรรู้ยิ่งอะไรควรกำหนดรอบรู้อะไรควรละอะไรควรทำให้แจ้งแล้วก็อะไรควรเจริญอะไรควรทำให้มีอะไรควรทำให้มากอะไรเจริญแล้วเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขอย่างเดียวเราก็จะเริ่มมีอะไรอยู่ในใจคนที่ศึกษาธรรมะโดยที่ไม่เคารพพระพุทธเจ้าจะมีแต่ความว่างเปล่าอยู่ในใจว่างจากอะไรรู้ไหมว่างจากสาระว่างจากสิ่งที่เป็นสาระคือศีลในใจว่างจากโพธิปักขยธรรมแปลว่าโพธิปักขยธรรมไม่มีอยู่ในใจเลยใจก่อนศึกษาฉันใดหลังศึกษาก็ฉันนั้นบางทีก่อนศึกษายังพอจะเป็นคนดีอยู่บ้างพอศึกษาเสร็จแล้วกลายเป็นคนเสียหายไปเลยกลายเป็นคนที่เรียกว่าไม่มีสัมมากวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะไม่มีอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวอกุศลธรรมทั้งหลายหนาแน่นยิ่งขึ้นที่เป็นอย่างนั้นเพราะเขาไม่เคารพพระพุทธเจ้าจึงไม่มีคุณธรรมอยู่ในใจฉะนั้นคนที่เคารพพระพุทธเจ้ามากๆแล้วจะมีคุณธรรมทั้งหลายที่อยู่ในใจคุณธรรมที่อยู่ในใจนี่แหละจะช่วยปกปักรักษาเขาสมัยใหม่นิยมใช้คำว่าศึกษาพระธรรมศึกษาคำว่าศึกษามาจากคำว่าสิกขาสามสิกขาสามเนี่ยอย่างลงสู่อมตะสิกขาเป็นชื่อของอริยมรรคธรรมะตัวนั้นเป็นชื่อของพระนิพพานการศึกษาสิกขาสามเพื่อบรรลุพระนิพพานศึกษาเป็นชื่อของมรรคสัจจะนิพพานเป็นชื่อของธรรมะเป็นชื่อของนิโรธสัจจะมันเป็นการศึกษาเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานศึกษาเพื่อเพิ่มพูนคุณธรรมให้แก่ใจเราเนี่ยนะเราศึกษาอย่างไรศรัทธาที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นศึกษาอย่างไรวิริยะสติสมาธิปัญญาศีลเป็นต้นที่ยังไม่เกิดก็จะได้เกิดขึ้นปัญญาที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นสติปัฏฐานสัมมาปัฏฐานอิทธิบาทอินทรีย์พละโพชฌงค์และองค์มรรคที่ยังไม่เกิดก็จะได้เกิดขึ้นที่ยังไม่เติบโตบริบูรณ์ไพบูรณ์ก็เติบโตภัยบูรณ์บริบูรณ์ยิ่งขึ้นไปทําได้อย่างไรแล้วก็เจริญได้อย่างไรพระพุทธเจ้าเป็นแบบเป็นแผนเป็นตัวอย่างแล้วก็เป็นเยี่ยงอย่างระลึกถึงโอวาทของพระองค์ได้บ่อยๆพันผู้ที่ระลึกถึงโอวาทของพระองค์ได้บ่อยก็แสดงว่ามีความรักในพระองค์มีความรักในพระองค์ก็คู่ควรที่จะรับอริยทรัพย์ของพระองค์ไปพันผู้ที่มีอริยทรัพย์ทั้งหลายก็คู่ควรที่จะพ้นทุกข์เหมือนบุตรที่อะไรที่บุพการีมอบมรดกมอบทรัพย์มอบมรดกให้ก็เป็นบุตรที่ไม่เดือดร้อนในเรื่องของทรัพย์มรดก โดยเฉพาะทางธรรมแล้วเนี่ยถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเราไม่รู้จะอยู่กันยังไงอย่างสมัยใหม่เนี่ยนะถ้าไม่อาศัยพระพุทธศาสนาแม้แต่กุศลกรรมบทก็ไม่รักษากันแม้แต่กุศลธรรมเพียงเล็กน้อยคือกุศลกรรมบทก็ยังเจริญกันไม่ได้ยังไม่คิดจะเจริญกันและก็ไม่คิดจะรักษาจะกล่าวไปใหญ่ถึงสติปัฏฐานเป็นต้นหรือโพธิปักขยธรรมธรรมที่อยู่ในฝักฝ่ายแห่งการตรัสรู้พอยิ่งสมัยใหม่สรรเสริญปาณาติบาตเนี่ยนะสื่อเพื่อแสดงออกมาซึ่งปาณาติบาตเต็มไปหมดเลยเฟื่องฟูเจริญมากสื่อที่นำออกมาซึ่งอทินาทานกาเมเป็นต้นเนี่ยนะสื่อเหล่าใดเขาเรียกว่าวิธีการผลิตทั้งหลายที่นำมาซึ่งการล่วงอกุศลกรรมบทแพร่ระบาดเต็มที่ว่างั้นเติบโตเต็มที่แต่สิ่งเหล่าใดที่นำไปซึ่งตรงกันข้ามเพื่อเว้นจากปาณาติบาตเพื่อเว้นจากอทินาทานเพื่อเว้นจากกาเมสุมิจฉาจารเพื่อเว้นจากมุสาวาทเว้นจากปิสุณาวาจาสื่อที่เว้นจากพุสวาจาสัมผัสปลาปะสื่อเพื่อส่งเสริมอานาพิชาส่งเสริมอัพยาบาทคือเมตตาส่งเสริมสัมมาทิฏฐิคือสติปัญญารู้ประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าประโยชน์อย่างยิ่งสิ่งเหล่านี้ก็ค่อยๆอันตรธานออกไปแม้แต่กุศลกรรมบทยังอันตรธานจะกล่าวไปยายถึงโพธิปักขิยธรรมธรรมที่อยู่ในฝักฝ่ายแห่งการตรัสรู้พันยิ่งมนุษย์ที่อายุต่ำกว่าร้อยปีเนี่ยยากอกุศลกรรมบทแพร่หลายจริงๆนะอกุศลกรรมบทแพร่หลายมากเมื่ออกุศลกรรมบทแพร่หลายมนุษย์สมบัติก็ไม่แพร่หลายเพราะฉะนั้นเหตุที่ทำให้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็น้อยลงจะกล่าวไปยายถึงเหตุให้บรรลุมรรคผลนิพพานเหตุที่จะทำให้เกิดการตรัสรู้ธรรมเพราะฉะนั้นผู้ใดหวังประโยชน์สูงสูงขึ้นไปควรที่จะใส่ใจถึงคุณของพระพุทธเจ้าเราก็จะได้เห็นพระธรรมเราก็เป็นสาวกของพระองค์เนี่ยนะ